most mondhatnád, hogy ezt miért kell? Már magam sem tudom. Vízi hullák lették el az óceánpartot. Eljött a nekrofília ideje. A felpusztott gyermek kellemes hányázást adnak a fasznak. Ezek az őrültek minden gázos holttestet szavatokká hoztak. Szörfösök, nyaralók, meg mindenki megdöglött a cunamiban. Viszont legalább sok nekrofil fasz kiélhette magát. És csak ezt számít.